Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 października, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dziewczynki ranne na trasie rajdu Śląska trafiły do szpitala w Katowicach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Większa autonomia uczelni i większe nakłady na naukę. Minister Szkolnictwa Wyższego mówi o reformie funkcjonowania uczelni. Ofelia rano dotrze do Irlandii. Huragan ma wiać z prędkością do 170 km na godzinę. Niebezpieczeństwo nie zagraża życiu dziewczynek rannych na trasie rajdu Śląska. Są one pod opieką lekarzy w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zostały potrącone przez samochód na 10. odcinku specjalnym w miejscowości Suszec. Auto wypadło z drogi i przy małej prędkości uderzyło w dziewczynki. Siłą odrzutu pojazd wypadł poza oszarpowaną trasę rajdu. Poza tą trasą niestety znajdowały się dwie dziewczynki, jedna w wieku 5, druga w wieku 11 lat. Na miejscu ratownicy stwierdzili, że życie i zdrowie tych dziewczynek jest niezagrożone. Informował oficer prasowy pszczyńskiej policji Szymon Czysz. Dziewczynki obserwowały z ojcem zmagania rajdowców. Organizatorzy rajdu Śląska zapewniają, że trasa była odpowiednio zabezpieczona. A reforma szkolnictwa wyższego zdecydowanie poszerza autonomię uczelni, tak mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wygłosił on wykład inauguracyjny setnego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zwraca uwagę, że nowa ustawa zastąpi 4 obecnie obowiązujące. Zamiast 80 rozporządzeń, gąszcza przepisów, chcemy tych rozporządzeń przygotować trzykrotnie mniej. Przykładowo, dzisiaj przepisy wymuszają na wszystkich uczelniach strukturę wydziałową. Dlaczego państwo, dlaczego przepisy mają odgórnie narzucać uczelniom, że wszystkie uczelnie w Polsce mają mieć taką samą strukturę? Gowin powiedział, że reforma zmieni znacząco system dotowania uczelni. Wezwał wszystkie siły polityczne do poparcia planu wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo. Chciałbym zaapelować do wszystkich państwa, zwłaszcza do parlamentarzystów, by ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami na obóz rządowy i opozycji przyjąć taki śmiały, strategiczny plan wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, zwłaszcza na naukę. 1% PKB na naukę. Dzisiaj to jest 0,44%. Zdecydowanie za mało. Jesteśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej pod tym względem. Gowin zapewniał, że reforma szkolnictwa sprawi, że prowadzenie badań naukowych znowu będzie opłacalne. Ofelia staje się coraz silniejsza. Huragan wzmocnił się, przechodząc koło portugalskiego archipelagu Wysp Azorskich. Według prognoz rano dotrze do wybrzeży Irlandii. Na razie ma trzecią kategorię w 5-stopniowej skali. Huragan przyniesie Zielonej Wyspie obfite opady deszczu i gwałtowne porywy wiatru. Na południu Irlandii mogą one osiągać prędkość do 170 km na godzinę. 5 hrabstw w zachodniej części kraju ogłosiło czerwony alarm. Premiera sztuki Maciuś I na podstawie książki Janusza Korczaka odbyła się dzisiaj w Atenach. Reżyserka przedstawienia Artemis Grimbla powiedziała, że jest zafascynowana utworami i postacią Korczaka, którego odkryła dopiero niedawno. To, co spowodowało, że wybrałam to dzieło spośród wielu innych, to także historia samego Korczaka. Robi na mnie ogromne wrażenie sposób, w jaki pisarz przedstawia tę historię, jak umiejscawia w niej dzieci i to, że pozwala im uczyć się na błędach. Dzieło w adaptacji Alkizei można oglądać w teatrze Alfa Idea. To kolejne przedsięwzięcie, którego celem jest przybliżenie greckiej publiczności postaci wybitnego polskiego pedagoga i pisarza. To był serwis Trójki. A w nocy przeważnie bez opadów, temperatura od 9 do 12 stopni Celsjusza, na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich może być chłodniej od 6 do 8, a na wybrzeżu w okolicach 13. Jutro w ciągu dnia padać nie powinno, 19 stopni Celsjusza pokażą termometry na północnym wschodzie, około 21 w centrum, 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the Pennon, the early light of winter glow, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu dobrego gitarzystę w nastroju dzisiaj nieco refleksyjnym. I never played this one before. Oh, I'm serious. Never. We haven't done this guy. So this is another first. And it's just fun to play this tune, but I think maybe it was just being in here that made me want to play it. There'd have been a place. You know, it's just that feeling of the places have, you know. This empty kitchen's where we while away the hours. Just next to my old chair, you'd usually have some flowers, the shelves of books, even the picture hooks. Everything is gone, but my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both all right, don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stairs, I can see you there. Everything is gone when my heart hanging on. Once there was a little girl, used to wonder what she would be. Went out into the big wide world, now she's just a memory. We used to be a little school here, where I learned to write my mind. Time has been a little cruel here. Time has no shame. It's just a play we used to live. It's just a play we used to live. Now in a the town, you lead another life. And now upstairs and down is someone else's wife. Here in the dust, there's not a trace of us. Everything's gone, but my heart is hanging on. It's just a place we used to live. It's just a place we used to live. It's just a place. Thank you. To była zupełnie wyjątkowa okazja, sytuacja, że on zagrał ten utwór na koncercie, ale się nagrało. No i można sobie w radiu powtórzyć. Z obozu Marka Knopflera wiadomości są niezmiennie te same, że nowy album jest przygotowywany i że premiera jest przewidziana na może wiosnę przyszłego roku. Natomiast wśród różnych informacji muzycznych dostrzegłem i taką, że zespół Dire Straits został zgłoszony do Rock and Roll Hall of Fame. To takie amerykańskie przedsięwzięcie honorujące znanych rockmenów, działające bodajże od lat 80. Z początku trochę lekceważone jako taka zabawa grona zapaleńców, ale ono z czasem chyba zyskało sobie jakąś w miarę poważną renomę. Wiem, że w Stanach, w Cleveland, jeśli się nie mylę, jest muzeum z różnymi pamiątkami dotyczącymi tych artystów. Na ubiegłoroczny koncert nominowanych, przyjętych do Rock and Roll Hall of Fame odbył się w Nowym Jorku. Dire Straits są zgłoszeni, to jest także plebiscyt publiczności, a więc mogą Państwo wesprzeć ten zespół. Gdyby Państwo mieli ochotę, trzeba zajrzeć na stronę internetową Rock Hall, no tak wywodzącą się od tego Rock and Roll Hall of Fame. Rock Hall, jeden wyraz, potem kropka i potem com. rockhall.com. Albo poszukać Rock and Roll Hall of Fame. To pewnie Państwo dotrą do głosowania. Tam Bon Jovi konkuruje z zespołem Dire Straits. Gdyby się udało, no to być może w przyszłym roku jakiś ekstra koncert, bo to zwykle tak wygląda, znów by się spotkali po latach i zagrali razem jako Dire Straits. A na razie możemy sobie sięgnąć do innych, nadzwyczajnych, zabytkowych, koncertowych utworów. Yeah. Yeah. Stick around, Bonnie, stick around. Play a new song, a brand new song. I wrote this song in a dressing room, and we just did it with Bonnie in a sound check. We finished the last verse just, you know, before we came on stage, on the way downstairs. I'll start it, guys, and then, you know, you'll get the picture, Bonnie. Just do as much damage as you can. I'm here to talk about a state of desire. Only thing I think about a fuel for a fire. You're gonna ruin it, I call me names. All you're doing is fanning your flame. Cause I'm a pyro man, and I'll burn downtown. I'm a pyro man, holds me down. Well, yeah. Sometimes I wonder if I'm ever gonna learn. Only thing I think about is something to burn. Any other business, nothing to me. Don't give me none of that fiddle dee dee. Cause I'm a fireman, and I'll burn downtown. I'm a fireman. Holds me now. Yeah. I'm a dog, I'm a dog, I'm a dog in heat these days. Walking down the street, thinking about a blazing warm bird. For all that it's worth, romance is the greatest show on earth. And I'm a wild man. Burn downtown. I'm a wild man. It's my lifeblood, mister. It's meat and drink to me. I'll come and take it, mister, from across the sea. Cause there's one thing, mister. Burn downtown. I'm a fireman. Holds me down. All right, Garen. Play Bonnie a little bit. Take me home. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą jakość dźwięku, niewątpliwie butlegową. No ale to Pyroman, wyjątkowe nagranie, tylko koncertowe, nigdy na płycie żadnej studyjnej. Mark Knopfler grał to w 2001 roku, także 10 czerwca w sali kongresowej w Warszawie na fantastycznym swoim pierwszym polskim koncercie, no, a później w Los Angeles z gościnnym udziałem Bonnie Raitt i to było właśnie to nagranie. To był pan z gitarą, no a teraz wracamy do panów z fortepianem. Benny Andersson zachwycił państwa swoją najnowszą płytą z utworami instrumentalnymi, a zwłaszcza jednym starym nagraniem z repertuaru ABBY. Gdyby szukali państwo czegoś podobnego, to w Norwegii jest pianista, który nazywa się Bugge Wesseltoft. Generalnie działa w krainie jazzu, ale nagrywa bardzo różne rzeczy. Także na fortepian solo jego najnowszy album brzmi następująco. Melodia wydała się Państwu znajoma, to Angel Jimiego Hendrixa. Utwór niezbędny właściwie, bo cały album nosi tytuł Everybody Loves Angels. Pan z fortepianem z Norwegii nazywa się Bugge Wesseltoft. Kolejny artysta to Brytyjczyk z północnej Irlandii, także pan z fortepianem, gra na instrumencie na tyle dobrze, że zupełnie nie przeszkadza mu to w jednoczesnym śpiewaniu. The first person I did not want to die was Lena Hardy, the country girl who during the war took care of me. She didn't die, she went away, Lena. I can remember where I haven't been, a torn land that overlooks a lake. We are strolling across the wee holes. We are trying to find the beggar's boots, Lena. Person I didn't want to die was Lena Hardy, the country girl who during the war took care of me. She didn't die, she didn't die, she went away, Lena, Lena. Artysta to Duke Special, to pseudonim oczywiście, artysta Brytyjczyk z północnej Irlandii, znak rozpoznawczy długie dredy, przystojny mężczyzna, śpiewający zwykle od fortepianu, albo w wersji kameralnej, takiej jak przed chwilą, albo z całkiem poważną aranżacją. Virtuoso, the piano grand, and higher unaccomplished fists extend themselves to musically athletic hands. Pity on such voyages to legend. What luggage do you take? What currency? Could it be truth you carry, lies you spend? To climb an Everest or swim a sea, no matter what the end in view, requires a proper change of heart, some urgency. And mixing with the doers and the triers, dreaming modulates to enterprise, whose actions carry with, whose churches spires. Which side of the glass do I stand? Do I stand? Which side? Just disguise. as agent cipher or as catalyst. Do you conceal? Do you apotheosis? These jungle pioneers, these pioneers, your co-inhabitants of wonderland. Each one namesake on the honors list. Which side of the glass do I stand? Matisse stand in his epiphany in front, behind, or both, the hero with the also ran, and Walter Mitty, how would you define the water walker who made the water wine? Was it Christ the God? Was it Christ the man? Słyszeli Państwo, cóż się dzieje na tej płycie, od prostych aranżacji fortepianowych po takie rozbudowane dzieła. Brytyjczyk z północnej Irlandii, Duke Special, nowy album Hollow, zdecydowanie godny polecenia. Grzegorz Zembrowski powiedział, posłuchaj tego. Posłuchałem, Grzegorz, w takich wypadkach nie myli się nigdy. Wróćmy do naszego polskiego pana z fortepianem i do nowego albumu, którego tytuł króciutki, duże L, L jak rzymska pięćdziesiątka, albo L jak labirynt, albo L jak lamus. Za dzień, za dwa, za miesiąc, za rok minie ten szum i zamieszanie. Za dzień, za dwa, za miesiąc, za rok i tylko to po nas zostanie. Bukiety chryzantem, naszyjnik z brylantem, uśmiech szczery, zdjęcia tery, dwa serca zranione i suknia z welonem. Nietknięta i biała. za dzień, za dwa, za miesiąc, za rok zamkną przed nami życia kasyno. Za dzień, za dwa, za miesiąc, za rok skryje nas mrok, lecz nie przeminą. Dwa kwiaty w wazonie, złączone dwie dłonie, wspomnień twoje, oczy twoje, dwa listy wysłane z miłości nad ranem, słodkie, miłe, niedoszłe, nie były. Grzegorz Turnau wydał nowy album do słuchania i do oglądania i zapowiada także związane z nim koncerty. Pierwszy 28 października w Radomiu, a potem 6 listopada w Warszawie, 19 listopada w Łodzi, a potem koncerty kolejne. Informacja z pewnością jest na jego oficjalnej stronie internetowej. Mam nadzieję, że na koncertach będą też goście i że w Warszawie 6 listopada pojawi się na koncercie na przykład Dorota Miśkiewicz. Nowa płyta do słuchania i do oglądania. Gdyby Państwo byli zainteresowani, dwa egzemplarze oddam w dobre ręce. Zdecydowane i zainteresowane. Proszę w ciągu najbliższych 60 minut przysłać list internetowy pod adresem minimax@polskieradio.pl, a w temacie tego listu internetowego, tego maila, proszę wpisać tylko i wyłącznie tytuł nowego albumu, który firmuje Grzegorz Turnau. Puszczasz mnie z zmierzch w izbie szary, niechętnych nie wstrzymuje gości. Mówisz mrok kusi, do niewiary. Jest czymś dalekim od miłości. Dajesz mi dłoń na pożegnanie, widząc, że lampa ma przybladła. Nie wyjdę za nią, nie wyjdę za nią, nie wyjdę, żeby rzucić tobie na drogę gorycz mego światła. Spokojna i ciekawa, jak okno w czarną noc otwarte. Dnia oddal mglista, nierzetelna, dotknęła oczy me niemocą i oszałamia mnie nadzieją niespodziewana przyjaźń z nocą. Dnia oddal mglista, nierzetelna, dotknęła oczy me niemocą i oszałamia mnie nadzieją niespodziewana przyjaźń z nocą.

choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. O, jeszcze nie. Nowy album, który ma zdecydowany męski tytuł, Maleńczuk gra Młynarskiego. I jeśli idzie o Wojciecha Młynarskiego, kilka dni temu obejrzałem dla Państwa film zatytułowany Młynarski, piosenka finałowa. Autorką tego filmu jest pani Alicja Albrecht, która przez wiele lat pracowała w telewizji, tworząc tam programy, filmy dokumentalne. Z Młynarskim poznała się w latach 90. podczas realizacji filmu o nim Jeszcze gram w zielone. No i pomyślała, żeby to dzieło kontynuować, choć wiadomo, że Wojciech Młynarski nie był łatwym człowiekiem we współpracy z dziennikarzami. Niewielu miało zaszczyt uzyskać jego znaczące wypowiedzi. Pani Alicja Albrecht tego dokonała i podstawą tego filmu jest długi, bardzo osobisty wywiad, taka wypowiedź właściwie do kamery Wojciecha Młynarskiego, pokazywana we fragmentach. No a oprócz tego starannie bardzo wybrane fragmenty filmowe z całej jego fantastycznej kariery, poczynając od początków, poczynając od sukcesów niesamowitych w latach 60. na festiwalu w Opolu. No i wszystkiego tego, co się działo potem, łącznie z rzeczami niezbyt przyjemnymi, które nie są w filmie ukrywane i którymi się zwykle nie zajmujemy, ja bym też o nich nie wspominał, gdyby nie to, że one jednak mają znaczenie w tym filmie i w tej historii, bo pokazują, jaką cenę płaci artysta, a czasem także jego otoczenie, rodzina zwłaszcza, jaką cenę płaci artysta za swoje zdolności, za swój geniusz, za swoją pracowitość. To tu w tym filmie widać to bardzo wyraźnie. Film Młynarski, piosenka finałowa, będzie pokazywany w kinach od 3 listopada, potem pewnie na płytach i w telewizji kiedyś, ale polecam Państwu wizytę w kinie, bo to jest zupełnie inny stan skupienia. Na zakończenie dzisiejszego Minimaxu wrócimy do panów z gitarą. Zespół The War on Drugs zagra koncertową wersję swojej znanej piosenki z bardzo spokojną publicznością. Thank you. Tak jak Państwo słyszą, to jakaś bardzo, bardzo spokojna publiczność była gdzieś w Japonii. Było Rondrax koncertowo. W sprawie występów Nicka Cave'a nie mam żadnej informacji, ale gdyby ktoś w nadchodzącym tygodniu z Państwa miał okazję być na koncercie Nicka Cave'a, będziemy wdzięczni za kilka zdań choćby informacji o Państwa wrażeniach. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, telefon i wpisy do komputera radiowego, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Do usłyszenia. To you. Service, good intent, guarantee the immunity behind.